Псалом 108. Готове моє серце, Боже, буду співати, у псалмах славити. Пробудись, арфо, і ви, гуслі, я збуджу ранній світанок. Я тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі хай буде твоя слава. Щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості: восторжествую, Сихем розділю, розмірюю Суккот долину. Мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї, Юда – моє берло. Моав – мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших.